Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Autor artykułu z Rzeczpospolitej przeprosił czytelników za przypisanie Marine Le Pen słów o demontażu Unii Europejskiej. Brytyjski parlament odrzucił poprawkę w sprawie Brexitu o jednostronnych gwarancjach dla imigrantów ze wspólnoty. Jutrzejsze spotkanie Merkel-Trump przesunięte na piątek. Powodem atak zimy w USA. Autor artykułu Le Pen chce sojuszu z PiS, który ukazał się w dzisiejszej Rzeczpospolitej, przeprosił czytelników za przypisanie Marine Le Pen słów o demontażu Unii Europejskiej. Dziennik opublikował na swojej stronie internetowej wyjaśnienia Jędrzeja Bieleckiego. Pisze on, że na konferencji prasowej w ubiegłym tygodniu Le Pen, odpowiadając na pytanie o możliwy sojusz z Wiktorem Orbanem i Jarosławem Kaczyńskim w budowie nowej Europy, powiedziała: jeśli jutro zostanę prezydentem Republiki Francuskiej, myślę, że tak, mogę nawiązać debatę z panem Orbanem o tym, co nam się wydaje niedopuszczalne, nie do wytrzymania w sposobie, w jakim Unia Europejska dzisiaj działa. To samo odnosi się do pana Kaczyńskiego. Lider PiS Jarosław Kaczyński odrzucił sugestie, jakoby dążył do wyprowadzenia Polski z Unii. Wszelkiego rodzaju sugestie, że my chcemy sami, czy z panią Le Pen, z którą mamy tyle wspólnego więcej, co z panem Putinem, wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej, są po prostu oszustwem, manipulacją i niczym więcej. Jarosław Kaczyński odrzucił jednocześnie koncepcję Unii wielu prędkości. Brytyjscy posłowie odrzucili poprawkę do legislacji w sprawie Brexitu, która jednostronnie gwarantowała prawa imigrantów z Unii Europejskiej. Za utrzymaniem tej poprawki było 287 posłów, 335 przeciw. Poprawka dodała do legislacji Izba Lordów. Rząd Theresa May od początku apelował do parlamentarzystów, by je odrzucić, argumentując, że podczas negocjacji z Brukselą nie może mieć związanych rąk. Jednocześnie gabinet oferował Polakom, Rumunom czy Francuzom gwarancje natury politycznej, zapewniając o woli jak najszybszego rozwiązania kwestii ich statusu. Donald Trump i Angela Merkel przesunęli zaplanowane na jutro ich pierwsze spotkanie w Waszyngtonie. Jak poinformował rzecznik Białego Domu Sean Spicer, decyzja ma związek z prognozami zapowiadającymi atak zimy z gwałtownymi śnieżycami na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, w tym w Waszyngtonie. Do spotkania ma dojść w piątek. Wrze na linii Ankara-Haga po tym, gdy władze Holandii nie zgodziły się na udział tureckich ministrów w wiecach w tym kraju. W zachodniej Europie organizowane są manifestacje mieszkających tam Turków przed kwietniowym referendum w Turcji na temat zmian w konstytucji. Kilka niemieckich miast zakazało takich zgromadzeń, a Holandia nie wpuściła ministrów chcących w nich uczestniczyć. W opinii Karola Wasilewskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w sporze na linii Haga-Ankara do głosu doszła polityka wewnętrzna zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Ekspert jest zdania, że na całej sytuacji wygra prezydent Turcji, a także lider nacjonalistycznej i populistycznej partii na rzecz wolności Geert Wilders. W środę w Holandii odbędą się wybory parlamentarne. Zdecydowanie trudno nie zgodzić się z tym twierdzeniem, że tutaj zarówno Holandia zrobiła bardzo dużo na rzecz wygrania referendum przez Tayyipa Erdoğana, jak i Tayyip Erdoğan jednak zrobił dość duży krok w kierunku pana Wildersa. Znaczy niekoniecznie zrobił krok, tak, tylko natomiast efekty mogą być tego takie. Adam Balcer z Instytutu Wiz Europa zauważył, że ważne jest to, czego tureckie wiece w Holandii miały dotyczyć. To jest teoretycznie, formalnie kraj, który jest kandydatem do Unii Europejskiej, natomiast on nie spełnia zupełnie kryteriów kopenhaskich. W opinii eksperta przyjaźń między Unią Europejską i Turcją w ostatnich latach jest bardzo szorstka. Teraz będzie tylko gorzej, choć jak dodał, te dwie strony są na siebie skazane. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rok 2016 był najgorszy dla dzieci w Syrii od początku trwającego 6 lat konfliktu. Według UNICEF w minionym roku zginęło ponad 650 dzieci. Tyle samo jest ciężko rannych, mówi Monika Kacprzak z UNICEF Polska. Szacujemy, że co trzecie dziecko w Syrii urodziło się od początku konfliktu, to znaczy, że nie znają innego życia poza wojną. Wiele dzieci zostało zrekrutowanych do sił zbrojnych, dzieci pracują, są wcześniej wydawane za mąż, niestety giną każdego dnia. To, co możemy zrobić, to wesprzeć organizacje, które są na miejscu, które pomagają dzieciom w Syrii. Wesprzeć można też na stronie unicef.pl/Syria. Pomocy potrzebuje 6 milionów syryjskich dzieci. Połowa z nich żyje na terenach oblężonych i trudno dostępnych, gdzie pomoc jest najpotrzebniejsza, a najtrudniej z nią dotrzeć. To był serwis Trójki. Noc pochmurna z przelotnymi opadami deszczu, a w górach śniegu. Na południu mgły od minus 4 stopni w Kotlinie Jeleniogórskiej, minus 1 na południu do plus 1 w centrum i nad morzem. Jutro sporo chmur, ale i rozpogodzenia. Na południu słabe opady deszczu, w górach śnieg. Nad morzem silniejszy wiatr. Od 6 stopni na Podkarpaciu do 8 na Mazowszu i 10-11 na krańcach zachodnich. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

jak wtedy, dawno. To moje życie całe nie byłoby zabawne. Snułem się wtedy bez celu, bo jakoś trzeba było. Widziało tylko niewielu, jak mi to niemiłe. Pamiętam bez ciebie życie, a pamiętam mało. Przysięgam jednak bez bicia, że o wiele za długo to trwało. Poniedziałek, szczególny poniedziałek w Aksamicie, bo naprzeciwko mnie gość, ale poniedziałek to także tytuł utworu, którego słuchaliśmy my wspólnie z gościem. Dobrze brzmi w radiowych słuchawkach? Bardzo ładnie. Dobry wieczór Państwu, aczkolwiek nieco przydługo. Dobry wieczór, Wojciech Waglewski. Nie wiem, czy to dobry start wywiadu, ale od razu pozwolę się nie zgodzić z tobą. Nic za długo. Nie, ja myślę, że za długo, dzięki bardzo, za długo w sensie radiowym takim, gdyż to przekracza te ustawowe 3,5 minuty, prawda? No nie wiem, ja lubię akurat, jak jest długo, jak się nic nie dzieje i ten moment taki, takiej konieczności zaskakiwania czymś bez przerwy mam szczęśliwie za sobą, więc ja akurat to lubię. Tylko tak w radiu się czuję niepewnie, kiedy nawet jeśli w swoim programie prezentuję jakieś utwory, które przekraczają tam 8 minut, to z pewną dozą nieśmiałości. Czy to znaczy, że ten pomysł na płytę wypełnioną długimi utworami wiązał się dla ciebie z pewnym ryzykiem tego, że przetestujesz trochę swoich słuchaczy? Wiesz co, i tak i nie. To znaczy, z jednej strony odnoszę wrażenie, że dorobiliśmy się z tym zespołem fantastycznej widowni, coraz większej, co w wieku starczym cieszy niezwykle, a widowni fantastycznej, ponieważ mamy u niej olbrzymi kredyt zaufania. Więc miałem nadzieję, że podążą za nami i sądząc już z pierwszych reakcji zdążają. Sądząc z pierwszych reakcji, sądząc z tego, że koncerty się dobrze sprzedają, że płyta ładnie wystartowała. Niemniej dosyć jak na WW był, sam proces produkcji był dosyć wywrotowy, ponieważ specjalnie nie informowałem kolegów o przebiegu owej płyty, poza tym, że będzie zupełnie inaczej niż było do tej pory i w zasadzie tak jest. Na czym polega inaczej w przypadku 7? No inaczej polega na tym, że nikt nic nie wiedział o tej, jak ta płyta ma wyglądać, a ja miałem tylko pewne niejasne podejrzenia. To znaczy przyszedłem z fazą pierwszą tak zwaną, czyli nagrałem gitary i rybki wokali. Po czym wiedząc już, że bębny będę chciał zupełnie inaczej wykorzystać niż tradycyjnie w muzyce beatbeatowej, zaprosiłem Bryndala Michała. No i pod wpływem takich moich lekkich uwag zaczęliśmy pracować nad tą stroną rytmiczną. Czy Michał był zachwycony twoim pomysłem na bębny, czy niekoniecznie? Początkowo nie za bardzo wiedział, o co chodzi. Podobnie było i ze mną zresztą. Znaczy, to, tak jak mówię, miałem pewien zarys, chciałem, żeby te bębny były bez, to już powiem troszkę bardziej może fachowo, bez takiego typowego werbla na 2,4, w zasadzie prawie w ogóle bez werbla, jeśli to takiego werbla dość abstrakcyjnego, żeby te bębny składały się z różnych poprzynoszonych przez Michała z domu urządzeń, dzwonków, gazet, szumów wydawanych przez różne przedmioty. I w większości przypadków te bębny były w sumie zgodnie z moimi oczekiwaniami, natomiast w jednym utworze pod tytułem Niedziela one mi wywróciły zupełnie koncepcję utworu, fajną stronę z kolei. Także część rzeczy się tak tworzyła. Potem zdaje się Karim zrobił basówki, po czym Mateusz zrobił saksofony, po czym temu wszystkiemu się przyjrzał MAD, który to produkował i nakazał głosem nieznoszącym sprzeciwu zmienić zupełnie trzy aranżacje. Także wróciliśmy z powrotem z dalekiej podróży. No i tak to w pewnych bólach, ale w zasadzie nie tyle w bólach, co w pewnym uczuciu podniecenia przystępowaliśmy, pracowaliśmy nad tą płytą, ponieważ to była rzeczywiście płyta, w której trudno nam się było odbić czy spróbować znaleźć jakieś porównanie, kiedy mówiłem kolegom, w którą stronę i tak dalej. Nie za bardzo wiedziałem, jak to w ogóle wytłumaczyć, co to ma być. Ja myślę, że nawet słowo, którego używasz, że to jest płyta minimalistyczna, czy że taki miałeś na nią pomysł. Rozumiem, co masz na myśli, ale zarazem przez to, jak starannie to wszystko jest wymyślone i zrobione, kiedy wszystkiego jest dokładnie tyle, ile trzeba, nie masz wrażenia braku, nie masz właśnie wrażenia skromności i... No wiesz co, bo ja sobie z jednej strony początkowo chciałem w ogóle taką bardzo minimalną płytę zrobić, ale jakoś się porobiła moda na minimal, nagle się dużo takich płyt pojawiło i naszych fantastycznych i Max Richter jakiś przeżywa w tej chwili okres takiej niezwykłej popularności, tak pełno tego w serialach, Richter do drugiego serialu robi muzykę i pomyślałem sobie, no jak zwykle, że wszystko co modne jest mi obce. I troszkę przyostrzyliśmy to w stosunku do wersji wyjściowej, aczkolwiek niby są to piosenki, ale mają momentami bardzo rozrzedzoną fakturkę. Te 8 minut, czy tam te 7 minut jest nieprzypadkowe, ponieważ no na przykład 3 razy uderzony dzwoneczek, albo tam raz w jakimś utworze, on ma dopiero wtedy sens, kiedy to się rozejdzie, kiedy on wybrzmi w takiej przestrzeni, w 5. czy w 6. minucie, a nie w 3-minutowym utworze. I tam jest, rzeczywiście ona jest bardzo wyrafinowana w pewnych planach i przestrzeniach, które tam się pojawiają, bo tam wbrew pozorom jest bardzo dużo instrumentów ponakładanych, takich właśnie szuszczących, szemrzących, brzęczących i tylko przy takiej wolnej przestrzeni, przy takiej długiej można się tym naprawdę pobawić. Myślałam o pierwszym pytaniu, które miało być lekkie i miało nam ustawić rozmowę. Jestem fatalna w pierwszych dobrych pytaniach, niestety, ale pomyślałam, że zostawię je sobie i zadam. Czy pracując nad płytą, która miała ten pomysł, 7 dni tygodnia, przytrafił się wam 8 dzień tygodnia, czyli piosenkę, którą z żalem, utwór właściwie, który z żalem zostawiliście, no bo nie ma tego 8 dnia tygodnia. Nie, nie. Nie było. Wiesz co, to ja w przypadku WW to są, bardzo rzadko się zdarzają odrzuty. Czasem po latach wydaje mi się, że szkoda, że nie wyrzuciłem czegoś tam. W przypadku niektórych płyt szkoda, że nie wyrzuciłem 67% i nie zostawiłem pozostałych 52%. Ale ostatnio raczej wszystko, co napiszę, wszystko wchodzi. Może dlatego, że już mi się nie chce więcej pisać, albo... Ale też to jest, mówiąc poważnie, to też jest tak, że ja płyt nie traktuję jako zbiór piosenek w sumie, tylko to jest pewna całość dla mnie. W związku z tym, no ja wiem, że w filmach czasem jakieś sceny wypadają, albo coś się tam wycina. No tu nie, tu nie, tu nawet... Tu nie było ani chwili. I teraz jak sobie słuchałem tego, a przy okazji różnych spotkań, które miewamy na przykład w takim audiofilskim klubie i takiego wspólnego słuchania tego wszystkiego na dobrym sprzęcie, to jestem, nieskromnie powiem, zadowolony. To znaczy chyba nic bym tu nie zmienił w tym, co się zdarzyło. Co mi się rzadko bardzo zdarza jednak w myśleniu o płytach, które nagrywałem. Przytoczę. Siódemka mówi o tym, żeby z większą pieczołowitością przyglądać się codzienności. No wiesz, tam jest taka puenta, która się pojawia w środku, już nie pamiętam, w czwartku chyba, i która jest dosyć ważna. Ona jest w takim języku napisana i rzadko używanym. Co szybko wzlata, ulata. Czyli mówiąc prościej, co nagle, to po diable. No i o tym jest ta płyta. Nie ma co się tam rozwodzić na tym. Ale ta celebracja to jest nie tylko ta płyta, to też jesteś ty. Mam wrażenie, że od ładnych już kilku lat i w tym, jak funkcjonujesz w przestrzeni publicznej, a bardzo na swoich warunkach, to trzeba powiedzieć, i w tym, jaką nagrywasz muzykę, o czym w tekstach opowiadasz, w ogóle właściwie w tym, co wiem o Wojciechu Waglewskim, nie znając cię przecież prywatnie, z tego wszystkiego wyłania się taki kunszt celebrowania jakości życia. No wiesz co, ja jestem jakoś tak dziwnie skonstruowany, że wolę rzeczy ładne niż rzeczy brzydkie. Wolę się nad czymś zastanowić niż tak przejść sobie obok. To może jest drobiazg, ale faktem jest, że nie używam telefonu komórkowego, bo on mi właśnie bardzo skraca formę komunikowania się z ludźmi. Jestem, o czym czasami wspominam, rzeczywiście korzystam z internetu, korzystam z tego, co... Z tych wszystkich dobrodziejstw internetu czasami muszę, czyli na przykład nagranie online, nagrywanie online i tak dalej, ale ubolewam, ponieważ jestem z tej tradycji, której najpierw się trzeba poznać, zjeść ze sobą kolację, posiedzieć, pogadać, a potem dopiero wejść do studia. Więc wolę taką formę, wolę formę osobistego kontaktu z artystą, osobistego kontaktu z ludźmi, spokoju, celebrowania. Lubię te włoskie 3-godzinne biesiady wieczorne czy francuskie i tak chyba zawsze to lubiłem, tylko nie zawsze miałem na to czas. A propos tych rzeczy brzydkich, o których wspomniałeś, w jednym z ostatnich wywiadów powiedziałeś, że dziś rzeczy brzydkie inspirują cię do tego, by tworzyć rzeczy piękne. No zawsze tak było, bo ja traktowałem na przykład pojęcie alternatywna, twórczość alternatywna, jako alternatywę wobec brzydoty albo powszechności, albo takiej sztampy, no bo to i powszechność, i sztampa jest dla mnie brzydka. Także dużo zjawisk, które widzę w świecie, postrzegam jako zjawiska z kategorii estetycznych, nie ukrywam. Nie kryję się z tymi i dobrze się czuję w miejscach ładnych, otoczony miłymi, sympatycznymi ludźmi. Zdecydowanie wolę takie miejsca niż miejsca brzydkie, otoczone ludźmi złośliwymi i źle wychowanymi. Mm-hmm. To za nami rok celebracji w świecie WW, zakończony najpiękniej jak można, czyli nową płytą, ale także i dwie książki, które się ukazały. I ich lektura, obok oczywiście kopalni anegdot, historii, opowieści, uświadamia także, że dzisiaj to są światy bardzo ze sobą powiązane. Zresztą zawsze były, ale dzisiaj to jest w tym właśnie miejscu, że ty taki jesteś po wszystkich przejściach, po różnych czasach, bo jesteś nie tylko historią muzyki, ale to, że tak długo działasz na naszej scenie, przeżyłeś też historię tego wszystkiego, co tutaj się działo. I przecież są w książkach, zostańmy przy nich, momenty, kiedy wcale nie działo się dobrze, a dzisiaj to jest płyta, ja nie powiem, że to jest płyta człowieka szczęśliwego, chociaż oczywiście to nie sugeruje, że szczęśliwy nie jesteś, ale kogoś spokojnego, jeśli tak mogę powiedzieć. No zgoda, no ale czy może być większe szczęście niż spokój? Wiesz co, to oczywiście zdarzały się rzeczy złe i brzydkie, ale to jest też tak, że musi być coś brzydkiego, żeby potem mogło być coś pięknego. Ja pamiętam, jako człowiek rzeczywiście wiekowy, pamiętam mój pierwszy wstrząsający wyjazd do Związku Radzieckiego, mm-hmm. zupełnie przypadkowy, o którym zresztą tam opowiadam w którymś miejscu. I na jakiś wciśnięty do samolotów, na jakieś zastępstwo z zespołem długowłosym, który przypłacił ten cały wyjazd zakazem występu w Polsce i tak dalej, to nie ma znaczenia. Ale ten wyjazd do Związku Radzieckiego uświadomił mi, a to był chyba początek lat 70., w jak pięknym i wolnym kraju żyjemy. Mm-hmm. Co było oczywiście bzdurą, ale w tych całych ciemnościach egipskich okazywało się, że może być jeszcze gorzej niż u nas. Więc jest chyba troszkę tak jak we wtorku, czyli w pieśni, którą sobie pozwoliłem zakończyć ową płytę, że no, może to, że nie zmieniłbym niczego, to troszkę przegiąłem na okoliczność, ta licencja poetyka, ale te rzeczy słabe mocno wzmocniły. Mam przyjaciół, o czym chyba też tam gdzieś mówię, z którymi zamieszkującymi w teren państwa niemieckiego. Z nimi się znam gdzieś od połowy lat 70. Mhm. Widujemy się rzadko, ale kontaktujemy się ze sobą często. No więc kiedy ostatni raz byliśmy u nich, to no nie było to tak, ostatnio było no parę dobrych lat temu, ale kiedy byliśmy w miejscowości, w których mieszkają, niedaleko kolonii, u nich się nic od czasu, kiedy ich poznałem, nie zmieniło. Znaczy zupełnie nic. Wszystko jest to samo. Natomiast oni wtedy, kiedy nas odwiedzili po raz ostatni, a było to parę dobrych lat temu, to był zupełnie inny kraj. Mhm. Więc to, jeśli sobie człowiek uświadomi, ile myśmy tu wspaniałych lub mniej wspaniałych historii przeżyli, ale w którą stronę to poszło wszystko, jak to na naszych oczach się to wszystko zmieniało, piękniało, brzydło, nieważne, ale cały czas był ruch, cały czas jesteśmy w jakimś ruchu. Może i z tego powodu ta chęć teraz właśnie uspokojenia troszkę, może tego ruchu było za dużo, ale ten ruch i ta nieustanna zmiana to jest fajne, to jest takie pobudzające mocno. Za chwilę zapytamy o to, jak wyglądały i wyglądają twoje weekendy, bo teraz sobota. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle. Że się z zatrzyma coś, co brzydko cuchnie. Jakaś skucha czy mina i wybuchnie. Wybuchnie. Obok nas. Obok nas. I niby wcale nie musi, niby nic w tym pewnego. Złego zawsze kusi, lecz zawsze korci złego. Wieczorem w sobotę od nadmiaru wina. Oddalam się powoli i zapominam. Zapominam. Thank you. Sobota z nowej płyty zespołu WW, album 7, a obok mnie Wojciech Waglewski. Powiedziałeś kiedyś, że w koszmarach sennych wraca do ciebie szkoła. To chyba kiedyś młody Wojtek lubił weekendy. Wiesz co, tak, weekendy lubiłem, ze szkoły nie przepadałem, no byłem w podstawówce najlepszym uczniem. No to jest nieszczęście przecież. Najlepszy uczeń to oznacza tyle tylko, że jest absolutnie wyizolowany w społeczności z różnych powodów, bo przyjechałem z Nowego Sącza, poszedłem raz do drugiej klasy, byłem mrukliwy, najmniejszy w klasie, wszystkiego się bałem, wszystkich się bałem i w związku z tym wziąłem się dziarsko za naukę, a w momencie, w którym wreszcie się zakolegowałem, no to na szczęście moje notowania spadły na maksa, ale do tego stopnia, że mnie rodzice przepisali do innej klasy i w sumie cierpiałem w tej szkole długo. No ale rzeczywiście największe koszmary w ogóle związane z systemem nauczania, bo to nie tylko szkoła i studia też. Czyli ten cały system nieustannego represjonowania młodych ludzi, czyli nieustanne poddawanie ich torturom psychicznym w postaci do odpowiedzi przyjdzie i tak dalej. Także pamiętam szkołę jako nieustanny stres i ta niezliczona ilość egzaminów tam do ogólniaka, potem matura, potem egzaminy na studia. Cały czas jeden nieustanny stres i niepewność dnia ani godziny. Czy w rytmie codzienności życia dziś jest coś takiego jak ulubiony dzień tygodnia? Nie, właśnie nie. To by parę osób mnie o to pyta. Nie ma, bo ja prowadzę bardzo nieregularny tryb życia, bo z racji zawodu, najczęściej wtedy, kiedy państwo odpoczywacie, to my z kolegami staramy się państwu ten wypoczynek zepsuć w postaci koncertów. I te koncerty no z reguły są w weekendy, prawda? Więc mnie się niedziela przesuwa na poniedziałek. Też musimy sobie to jakoś z żoną poukładać, bo ona z kolei pracuje w poniedziałek. Więc to wszystko jest troszkę na troszkę innych zasadach, ale też no, jesteśmy na tyle wolnymi ludźmi w tym zawodzie, na tyle ten zawód pozwala na wolność, że możemy sobie wakacje na przykład robić dowolnie. Możemy sobie czasami pozwolić na 2 tygodnie przerwy zupełnej. Także no, chyba nie ma dnia w tygodniu, który by specjalnie... Oczywiście to też w sumie nie niedzielę. Lubię takie dni, w których się spotykamy z rodziną, a jest nas dużo. Wszystkich Wagli jest ze 13 na terenie miasta stołecznego, łącznie z moimi rodzicami, więc jest to niezła gromadka. No, ale to też, ponieważ synowie moi też wiecznie w pracy, więc znaleźć taki dzień nie jest łatwo i nie zawsze to jest weekend. Czy to życiowe przesunięcie dni, o którym mówisz, spowodowało też, że płyta nie zaczyna się porządnie od poniedziałku i nie kończy niedzielą? No, wiesz co, tak, z wielu powodów, ponieważ chciałem też uniknąć takiego stereotypu myślenia. Znaczy chciałem, żeby w ogóle to, żeby to nie była opowieść o tygodniu tak naprawdę, tylko żeby to była opowieść o tym, o czym już mówiłem. W związku z tym, żeby ta płyta nie miała takiego, nie nosiła ze sobą takich wrażeń, na przykład jak piosenka Niedziela będzie dla nas, prawda? Że tam w poniedziałek pomagam mamie, we wtorek pranie i tak dalej, i tak dalej. W piątek banieczka, sobota już tak na poważnie. Niedziela, lekki kacyk i poniedziałek do pracy. Więc chciałem przesadzić, że środa w takim ogólnym, takim powszechnym mniemaniu jest takim dniem, gdzie się człowiek powoli zaczyna skradać już na ten weekend, ale już nie jest poniedziałkowy. W związku z tym myślę sobie, że dosyć neutralny. Zakończymy nasze spotkanie tak, jak kończy się płyta, czyli wtorkiem. Wtorki, będąc w tym miejscu, muszę to powiedzieć, chyba są szczególnym dniem w kalendarzu. Bardzo rodzinnym dla mnie, bo spotykam się z synem i rozmawiamy sobie o sztuce. Tak, i to rzeczywiście, no już nie od niedawna, bo już jesteśmy parę dobrych lat w trójce. Tak, ale fajny dzień. Ponieważ też mam pewne regularne spotkania we wtorki, potwierdzam, fajny dzień i fajny utwór, którym zakończymy audycję i to spotkanie. Raz jeszcze z całego serca gratuluję ci tej płyty, jest wspaniała. Dziękuję bardzo. WW, nowy album 7, sprawdźcie koniecznie. Wojciech Waglewski był gościem Aksamitu. Dziękuję, dobranoc.

Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment pierwszy. Jeśli jestem w czymkolwiek biegły, to głównie w sztuce rozpadu. Miłość rzecz jasna mam na myśli i wszelkie jej klęski. Z miłością, a zwłaszcza z trwałością miłości, nie bardzo sobie mówiąc oględnie radzę. Kilkadziesiąt związków, wszystkie w zgliszczach. Gdyby choć jedna historia ocalała, nie byłbym sam. Nie miałbym uprawnień do wszczynania procedur rozpadu, nie układałbym skarg, pozornych zresztą i obłudnych, w końcu rzecz w tym, że ja nie chcę trwałości. Kiedykolwiek chciałem, raczej nie zdawałem sobie sprawy, że nie chcę i z uporem godnym lepszej sprawy próbowałem. W każdym razie po latach daremności dochodzę do wniosku, że nie chcę. Nie chcę trwałości. Ale skąd one? One o tym wiedzą. Natychmiast, w lot. Grubo wcześniej. Skąd? Iluminacja ani inne trafne oświecenia nie są ich specjalnością. Skąd? Skąd wiedzą? Są wtajemniczone? Jakby były wtajemniczone, nie byłyby rozczarowane. Rozległy zespół paradoksalnej niemocy życia w parze? Paradoksalnej, ponieważ pacjentowi się wydaje, iż dąży do bycia z kimś, iż pragnie czyjejś obecności, iż chce, i to chce gorączkowo, żyć w parze, narzeczeństwie, małżeństwie, konkubinacie, na kocią łapę, jak zwał, tak zwał, byle z kimś. W chwilach nieodróżnialnej od realu fikcji akceptuje szczególne warunki. Sięga do świata rzeczy, jedne przedmioty personalizuje, inne animizuje, animizowane rozpieszcza, dla personalizowanych bywa niemiły. Życie pozornie burzliwe i bogate. Wszystko po to, by zaprzeczać pustce. Nie jest to jednak ucieczka w czas zabaw dziecięcych, przynajmniej nie wyłącznie. Nie ucieka, bo nie ma takiej potrzeby. Umie, naprawdę umie i naprawdę chce być tylko i wyłącznie sam. Udaje pełnię dla świętego spokoju. Samotni nie budzą powszechnego zaufania. Ich mieszkania uchodzą za wylęgarnie występku i zbrodni. Niesamotni krzywo na nich patrzą, zazdroszczą im, iż mogą robić, co dusza zapragnie. Faktycznie, jakby ktoś skomponował słownik samotności, musiałaby się w nim znaleźć część zatytułowana Zabobony samotności. W niej rozdział elementarne gusła samotności. Tam zaś na końcu opinie Polaków o pożytkach z bycia samotnym. I z opinii tych wyzierałoby mniej lub bardziej skrywane przeświadczenie, iż samotność przede wszystkim daje swobodę erotyczną. Ergo nieubłaganie wjedzie do życia rozpustnego. Nawiasem, niesamotni, wieluż ich, mniej, znacznie mniej niż się zdaje. Zawyżona liczba pochodzi z pozorów. Nie ma dotkliwszej samotności niż w niefortunnie wybranym związku. Nie ma boleśniejszej samotności niż z kimś, kto miał być lekiem na samotność, a mnoży samotność. Na szczęście prawie w każdym sensie ciągle jest sam. Jest sam w pełnym splendorze tego sformułowania. Syci się samotnością, tarza się w samotności, upija się samotnością. Gdyby go zapytać, czy jest szczęśliwy, zaprzeczy. Gdyby go zapytać, czy jest nieszczęśliwy, nie potwierdzi. Stroi zwycięskie miny przed lustrem i jak przystało człowiekowi, którego nikt nie widzi, dziwne rzeczy robi. W euforycznych zastyga pozach, gada do siebie. Czasami wychynie z siedziby. W lewo, w prawo, prosto, prosto. Niczym seryjny morderca, ofiarę bezbłędnie wypatrzywszy, rusza jej ledwo wyczuwalnym śladem. Dogoni, zacznie się jej zwierzać, w niekontrolowanym przypływie doznań, które mylnie uzna za serdeczność, zaprosi ją do siebie i zaprosiwszy, natychmiast chce się wycofać. Żałuje i kombinuje, jak teraz wszystko odkręcić. Wiadomo, że nie przyjdzie. Cała nadzieja w tym, że wyczuła w nim wariata i nie przyjdzie. Nie przyjdzie, nie przyjdzie. A jak tak przyjdzie? Jak owszem, wydał jej się wariatem, ale nie groźnym. Jak odwołać? Jak rozplątać te nie do rozsupłania motaniny? Zabić ją? Tak od razu? Może jednak nie przyjdzie. Uprawiałem kunszt rozpadu jak trzeba, z pasją i uwagą. Dobre to było, wysilać się nawet jak siebie bierzesz pod uwagę, nie musisz, a wynik zawsze wymowny. Spośród kilkudziesięciu pożarów wybieram niby zgaszony, niby niezgaszony. Kolekcjonowałem wszelkie kiepskie formy, marne widoki, nagłe zapaści, rozległe zawały, wielkie głody, mordercze poniedziałki, zabójcze wtorki, zabójcze środy, śmiercionośne czwartki, godziny diabła, oczy szatana, czarne piątki, białe noce, pieskie popołudnia, nieoczekiwane ataki, fatalne trzynastki, groźne, a nawet najgroźniejsze, upojne soboty i inne nie do ominięcia gleby. Na słownik depresji naszej powszedniej brakło haseł. Nie pierwszy raz brakło terminów na wampirzy dykcjonarz. I to dość prędko brakło, a zdawało się, że wiele tomów przed nami. A tu nawet z synonimami za mało. Upojne soboty, też na przykład apokaliptyczne soboty, czy czarne piątki, też studzienne piątki, etc., etc. Przytaczam kilka, ostatnie z trudem, ale coś za coś. Jak się całożyciową frekwencję czarnych zwrotów w czarnych zwojach przebadało, to globalnie wychodziło, że mniej więcej 1/3 życia jestem w złym humorze. Nie było źle. Biorąc pod uwagę, że znaczną część pozostałych 2/3 przesypiałem, że nie pamiętałem, kiedy ostatnio byłem spokojny albo chociaż w równowadze, naprawdę nie było źle. Ile razy dziennie słyszysz słowo depresja? Ile z tego wypowiadają pucołowaci sybaryci? A ile pociemniałe z rozpaczy, chude i suche jak zapałki studentki psychologii? Pralina studiowała psychologię. Źle powiedziane, studiowała psychologię. Raczej pasjonowała się niektórymi przedmiotami. Była wewnątrz tematów, które niczym punktowe światła wydobywały z ciemności rozprute żyły. Zdziwi was to, ale pralina lgnęła do ludzi. Oczywiście nie do tego stopnia, by mieszać się z tłumem. A już mieszanie się z tłumem stojącym pod dziekanatem Wydziału Psychologii, dajcie spokój. Miała rzadko spotykany, naturalny, silny, powiedziałbym wręcz atletyczny talent literacki. Taką zdolność miewają tylko opowiadacze, dla których język ojczysty nie jest pierwszym językiem. Skończyła równo 5 lat, gdy pralinowicze pożegnali Podgoricę i wylądowali w Warszawie. Oczywiście po polsku ani słowa, jakaż za to mocna, intensywna polszczyzna po 10, po 15 latach. Ach, oczywiście trafiają się rozmaite lapsusy, nieprawidłowości, wahania. Są jak rysy na zamarzniętym świetle. Czasem dziwaczna składnia, czasem zachwianie rytmu, czasem nieoczywista leksyka. Rozumiecie? W jej polszczyźnie pojawiają się rzadkie, ale wyraźne ślady pierwszego nauczania. Rozumiecie? Była przepiękną, młodą, w każdym calu zachwycającą kobietą. Ale jak zaczynała opowiadać, Boże mój, nawet zazdrosny nie byłem. Sztuka opowiadania, jej sztuka opowiadania, była jedyną rzeczą, która mogła przezwyciężyć jej urodę. Też nie całkiem, bo jak opowiadała, to piękniała. Przezwyciężała, a też nie przezwyciężała. W każdym razie była niedościgła, była poza zasięgiem nas wszystkich. I równocześnie, nie od razu, ale po pewnym czasie, zaczynałem rozumieć, że ona nie chce debiutować ani wydawać książek. Że w naszym, jak to nazwał wieszcz, turnieju garbusów nigdy nie wystartuje. Argumentowała, że tak jak jest, jest dobrze. Że jest szczęśliwa, gdy zajmuje się swymi opowieściami nieobowiązkowo, hobbystycznie. Literatura nie jest dla szczęśliwych, odparłem trochę urażony, bo jednak w jej odmowie było też odtrącenie mojej pomocnej dłoni. Literatura uwolnienia nie daje,